En direct de Manzakala, la capitale Ngamisana, les officiers débarquent. Mburi kwiza mama ngudie Oni lenda kwa nima hey mama. Oni lenda kwa nisemele Matunga mafula na vile kopia Uyati mboba lenda kwa we kumabula ya Oni lenda kwa nima hey moshe. Oni lenda kwa nisemele Masala manzaka na vibelo bia Uyati mbo nikala kwa ninga misana me Oni lenda kwa nima Meso Oni lenda kwa nisemele Nome ya kunsomo menyanzi mwana ndamba ya Oni lenda kwa nima Uri achakwe Oni lenda kwa nisemele Na yula bataringe pante wante la timbo tulenda kweto kudiba Oni lenda kwa nima, sheri dambi Oni lenda kwa nisemele Na yula mayindu mayindu maguriri timbo ni lenda kwa nime nianzi Oni lenda kwa nima, ya mari, oni lenda kwa nisemele Yole kumale lando kime nianzi nte kolo tandilu Oni lenda kwa nima, oni lenda kwa nisemele Na yula mkuri sadiora wante la timbo kalenda kwa nimu bala Oni lenda kwa nima, bala bandamba Oni lenda kwa nisemele Ngeni Louise ma Oni lenda kwa nima Oni lenda kwa nisemele Ya ya umba Diangoma Ngemoti ya kuya Oni lenda kwa nima Oni lenda kwa nisemele Ngeta kango Ngome mwana Kumpasi studio Oni lenda kwa nima Oni lenda kwa nisemele Na yula mayindu mayindu Makuriti moni lenda kwa nime nyanzi Oni lenda kwa nima Vremo mama Oni lenda kwa nisemele Voilà. Jeanne, Boni Lenda Pani Banyanzi, Boni Lenda Pani Sebele, Bumsanda Edouard, Tabakwe Toya, Boni Lenda Pani Mama, Boni Lenda Pani Sebele, Ehenge Mama Samba Kumanza Kalambo Diaku Mama, Boni Lenda Pani Mama, Boni Lenda Pani Sebele, Tantine Rosalie, Gigi, Babimbo Te Patou, Boni Lenda Pani Mama, Boni Lenda Pani Sebele, Benzi ya Agnes Boni lenda kwa ni mama Boni lenda kwa ni sebele Terrible de eme Ya beti ni mbote Boni lenda kwa ni mama Babela Boni lenda kwa ni sebele Na leje Sembo edwa Na yala ndambote zenoe Boni lenda kwa ni mama Boni lenda kwa ni sebele Babela bama bayadule Kumanza kalake Boni lenda kwa ni mama Boni lenda kwa ni sebele Malwata masamba Samba diabi